escurrío. Ay, le la le la le. Pois xa escoitamos outra peza de música de Rústica. Exactamente. A nosa amiga, por certo, mandei unha mensaxe precisamente a Cristina porque para que nos fala, para poder falar con ela con respecto a este traballo, ¿no? Traballo Rústica, pero a min gustaríame falar con ela con relación a ese outro que ten moi interesante, que se titula Latina. Uh-huh. Noutro momento, a ver se si somos capaces de intentarlo. Se non é aquí, ali en Galegos Novais. Galegos Novais, intentar falar con ela, posto que sobre Cristina Pato hai cousas moi interesantes que están a realizar. E ese traballo que che comentaba, non? O da Latina, uh-huh, pois é un traballo extraordinario que ten a compañía de Anxo Lorenzo tamén, a de Daniel Minimalia, de Diego Novo. Me parece que Ken Palló e María Doceo e Riobó tamén xunto con xos... Nada, cos mellores, vamos. Sí. Ela pediu moitísima colaboración e seguro que fará moitísimas cousas con respecto a todo iso. Vamos a ver. Bueno, pois intentamos, quizás, casi o mellor falamos con Paco Rivas, se é posible, e senón intentaremos falar tamén con Juan Rodríguez Gómez Dacal, que é un dos personas responsables do Centro Galego de Lleida, que acaban de presentar o número 28 da revista Xurdimento. Bueno, primeiro intentamos falar con o señor Paco. Pues, sí, señor. Vámonos entonces a Mariña. A Mariña Lucense, veña. Boas tardes, señor Paco. Esto de señor, o de señor que... ¿Es algo? ¿Quiere despedirme algo? No, no. non sei. É un mínimo de educación, non? Non, señor, non é verdade. Non? Non. Vale, vale. Eso chamase pelota. Bueno, bueno, pois eu tamén me gusta o baloncesto, que che vou dicir, que che podo dicir. Contigo gústame, va. Dicen por aquí, non máis señores, eh? Non máis señores. Non máis señores. Bueno, bueno. Pois agora mesmo teña pensado conectar tamén con un amigo que temos aí en Lleida, que acaban de presentar un número 28 da súa revista que se chaman Xurdimento, unha revista que fora de Galicia resulta que últimamente presentan fan publicacións que nos concellos de Galicia parece que teñen medo a publicar. Non sei por qué, pero aquí algunhas asociacións galegas son capaces de facer pois revistas así con un mínimo de dignidade. Home. Bueno, que queríamos falar contigo dese traballo que dixeche que ibas a publicar xa e aínda non sabemos. Home, publicar xa, tú xa sabes que estas cousas son despacio, se máxime unha cousiña deste tipo que son 24 cantigas de verse. Vale. Ah. 24 cantigas de verse que con que cantan unha dúcia de amigos que un pode hoxe gravar, mañá non, outro sí, outro non, entonces vai tomando forma. Pero ten, home, non para moito, pero antes do Brau sí, supoño que sae. Bueno, antes do Brau sí, pero bueno, teño unha, por exemplo, que me canta que unha boa amiga Nasla, non sei se por sona Nasla, que é unha cantante galego árabe, creo que o pai que é árabe, non sei exactamente, pero é que canta, mira, queres escoitala? Sí, claro, no, sí. Si podemos, sí. Podese facer, claro. Aí vai. E isto é un avance, isto é un avance por teléfono, non? Porque non temos outra técnica máis para poder darlle a coñecer aos nosos ointes. Música. Parece como se tore nunha carballeira. Música especial. Sí. Bueno, isto falta masterizalo, lógicamente, está ainda así, pero bueno, a voz desta chica isto é alucinante. Sí, sí. Sí, sí. Carai. É alucinante. Isto é unha calimba, ao instrumento que toca. E onde fuiche buscar esta voz? Aí en Galicia, sí. É de Santiago. Bueno, pois. Nasla que se tío que é galega árabe, o padre creo que é árabe, pero está aí moito que canta, ainda non hai moito músico nos poemas de Rosalía tamén. É unha boa amiga, unha maravilla. Moi boa. E a que canta hoxe vola puxen, non? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pois. É unha que recito puxen vola. Non puxen. Pois poño vos esa de que recito, sí. E despois... Xa queda todo listo. Pois agradecemos xe moitísimo, veña. Colocas esa, con eso despedímonos tamén, seguro que dos nosos ointes, porque bueno, xa estamos rematando. Pero tens que dicir ao final, si vos gustou ou non, etc. Hombre, primeiro escoitamos, a ver. Aí vai. Veña. dorme, no sé yo. Noite chega de seguida. Traen trajes con las rayas, con botones y una camisa. Ten levantadas las rayas. Levantó a Gris. Pese yo en vivo a las estrellas. Mira luna, brilla, brille, brilla. O sol dorme no sé dónde. Noite ya se puso en riba. Agora xa todos dormen, miña xoira, miña vida. Abraza tamén a ollada para che tentar as noviñas. Miña xoira, miña vida. Ves, ese é outro dos temas que van a ir. Moi ben, moi ben, estupendamente. Moi interesante. Pois así hasta 24 cantigas, onde algúns temas cantan os Teresa de Fuxan os Ventos, outros Mari Carmen e máis Maruxa de Fuxan, outros Antón e Xoán tamén de Fuxan, bueno, Eu miro Casabella, canta algúns, Fun molestando a todos os meus amigos e amigas. Claro. Pois eu... Pero hai que dar unha cousa moi, moi guapa. Eu agradezo moitísimo, porque ademais nós facemos de primicia aquí en Cataluña. Sí, sí, está, son sí, os primeiros que o poñedes por antena, está, eso é obvio. Pois pues queda ademais nun podcast que colgaremos. Agradecemos moitísimo. Oxe que dicen que é festa de San Valentín, ou non sei que dos namorados, pero a mí, que me interesa máis é o entroido que estamos a celebrar, non? Non hai que creer nos días de nada. É verdade, os días de algo é porque... Claro que sí. Bueno, pero o entroido hai que celebrarlo, tanto disfrazándose como cantando. Pero o entroido é todo ano. Por eso, non solamente mudándose de camisa, sino tamén xantando a lo grande, sí, como se acostuma. Disfrazado ando todo ano. É de vez en cando como o morro. Claro. Como hai tantos que teñen un morro por aí, é moi difícil non comelo. Claro. Moi ben. Paco. Un cabellordito. Veña. Eu puño unha goma xa está. Sí, bueno, eu por si las moscas saco a careta, non vai a ser que me recoñezan. Moi ben, Paco. Porque coa careta como ando sempre. Agradecemosche moitísimo a tua aportación. Ata o próximo día. Ata o próximo día. Unha aperta grandiosa. Hasta logo. Chao, boa tarde. Boa tarde. Última